پر از عشقم، پر از آوازم امشب. سبک بال دل پروازم امشب، هم آغوشم تماشا کن تماشا. چه احساسی به تو میبازم امشب، بیا با هم بریم تا اوج گرما. گل آتیش به باره از تن ما، بیا با هم بریم تا مرز بارون. برقصیم مثل موج نرم دریا، بیا با من ای هم آغوش، تن داغ نسترم پوش. با ستاره ها بمونیم هم نشین تا سحر، مثل عاشقای بی خواب توی کوچه های مهتاب. پا به پای هم بگردیم بوسه چین تا سحر. درخشانم درخشان مثل خورشید، نگاه تو به من این حس و بخشی. دلم دل شد، کبوتر شد، رها شد همون لحظه که اسم تو رو پرسید. اگه خوابم بذار باشم به این حال، نمیخوام من دل بیدار و صد سال. غزل مستم از این خواب طلایی، بذار با من بمونه این پر و بال. بیا با من ای هم آغوش، تن داغ نسترم با ستاره ها بمونیم هم نشین تا سحر. مثل عاشقای بیخواب توی کوچه های مهتا، پا به پای هم بگردیم بوسه چین تا سحر. بگوییم بهار بهاره تا ابد، همین لحظه موندگاره تا ابد. بگوییم بهار بهاره تا ابد، همین لحظه موندگاره تا ابد. ستاره ها بمونیم هم نشین تا سحر. مثل عاشقای بی خواب توی کوچه های مهتا، پا به پای هم بگردیم بوسه چین تا سحر.